nauczyć się piosenki, której nie strach słuchać. Nie chcę trzymać cię za rękę, puszczaj. Byłaś mi myślą przewodnią wśród kij, co zlewasz. Zanim stały się puste i obce, czas nauczyć się piosenki, które nie strach słuchać. Do pokoju nocą światło wpuszczam. Już nie szukam cię. Skubas i Szklane Miesiące w naszej piosence Dnie. Tak jak przed chwilą śpiewał Skubas, puszczaj, puszczaj. Albo jak mówił Kazmierz Pawlak, płoskaj, mówię. Nasza piosenka dnia wróci m.in. po 8.30. W porannym zapraszamy do Trójki, a tymczasem na budziku 8 po czwartej. Haze.

mi dopadnie noc. Bez ograniczenia mega płynie prąd. 50-50 łezy trzymam prąd. Kombi Łosowski w odświeżonej wersji, stary przebój sprzed lat, na stój co najmniej. No, podejrzewam, że to chyba byłaby połowa lat 80., ale może ktoś mnie poprawi. Bez ograniczeń energii, to z tym właśnie dodatkiem, jak wcześniej wspomniałem, w odświeżonej wersji. 18 minut po godzinie 4, mail, telefon, SMS, no to w takiej kolejności. Dziś na dzień dobry. Pani Aneta wita budzikową rodzinę, patrzę w kalendarz, 11, a jak wiemy, stara skandynawska tradycja budzikowa podpowiada, że co 13, pisze pani Aneta do nas, no ale ten tydzień kończy się zaskakująco dobrze sportowo i 13 w niedzielę noblowo do tego. Wszystkiego udanego przed i po weekendowo wytchnienia z 13 w środku właśnie tegoż weekendu. Z ciepłego aż miło Jordanowa. Całą budzikową rodzinę mocno ściska pani Aneta. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. To pierwszy sygnał mailowy. SMS-owo dziś wita serdecznie pan Krzysiek z Sieradza. Tamże plus 7 i gwiazdy na niebie i od wczoraj na słuchu panu Krzyśkowi i pozostałym, którzy nie domagają szybkiego powrotu do formy, życzymy. Pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Tomek z ciężarówki na wahadle Kruszwica-Żerań dziś nie dał szans innym. Bez chmur i 8-9 stopni. Dobre warunki jazdy, choć popadało w wielu miejscach, to jednak trasa sucha. To od pana Tomka sygnał. Pierwszy poranny telefoniczny. Ciąg dalszy, oczywiście tychże drogowych i pogodowych, wszelakich innych już za kilka chwil, już za momencik będziemy sprawdzać piątkową listę obudności. 19 minut po godzinie 4. To co? Odliczanie. A, to też stary przebój w odświeżonej wersji. Ciekaw jestem, czy też państwu się spodoba. tak na paluszkach. Żeby się nie narzucać. Odświeżona wersja starego przeboju David Bowie, a tu ze smykami. No, niebagatelna przestrzeń dźwiękowa. 24,5 minuty po godzinie 4, jak zwykle o tej porze sobie i Państwu przypominamy budzikowe kalendarium. O właśnie, akurat tak się złożyło, prawie jak co dzień trzy daty wybrane z historii. Z 11 października. I tak po kolei. W 1531 roku zmarł Huldrych Zwingli, szwajcarski kaznodzieja i teolog, jeden z głównych twórców i przedstawicieli reformacji w Szwajcarii. Przypomnijmy, że w 1523 roku wystąpił z kościoła i rozpoczął organizację wspólnoty protestanckiej, a swoje poglądy przedstawił w pracy o prawdziwej i fałszywej religii. Huldrych Zwingli zmarł 488 lat temu. 130 lat temu z kolei odszedł James Prescott Joule, brytyjski fizyk, badacz zjawisk termodynamicznych i elektromagnetycznych. Warto wspomnieć prawo Joule'a Lenza czy zjawisko Joule'a Thomsona. To właśnie on sformułował zasadę zachowania energii uwzględniającą zjawiska cieplne i elektryczne. Wyznaczył także mechaniczny równoważnik ciepła, na jego cześć jednostkę pracy energii ciepła nazwano Joule'em. Właśnie. No ale to chyba wszyscy z fizyki pamiętamy. 7 czy 8 klasa podstawówki. Jakoś tak. No było to wczoraj. No powiedzmy przedwczoraj. A w 1960 roku urodził się Andrzej Malina, zapaśnik stylu klasycznego, trener, mistrz świata z Budapesztu z 1986 roku. Przypomnijmy, że Andrzej Malina jako pierwszy przedstawiciel swojej dyscypliny wygrał plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. To myślę ważne daty przy tej okazji, także najlepsze życzenia urodzinowe. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy z kalendarza, także tego muzycznego. Aha, będzie się działo, będzie okazja do tego, by troszkę głośniej zrobić. To za niespełna godzinę, a za trzy minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza. Do tego czasu, tego godos. Perfect, but we'll be fine. 'Cause I've got your back and you've got mine. We'll have tiny boxes for memories. Open them up and we'll set them free. There'll be bad days and some hard times, but I'll keep your secrets. You'll keep mine. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. Your love's the one love that I need to know. Take my picture and then you laugh, 'cause I hate the way I look in photographs. Keep your memories but don't live the past. I'm looking forward to the best days we'll have. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years suddenly past, wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You are the sun in the desolate sky. Your life's in these words and it can't be denied. Wherever you take me, it's clear I will go. Your love's the one love that I need to know. You can cry away all your complicated memories that keep you up so many nights. And darling, save your apologies, 'cause I know that you're scared, but I swear you'll be alright. I swear you're alright. zawsze dobrze przypomnieć sobie, bo przecież nie tak znowu stare nagranie. Co tam w pogodzie, panie kochany? Północna połowa Polski na skraju niżu. Pozostałą część kraju obejmuje obszar podwyższonego ciśnienia rozciągający się od Azorów po Bałkany, a z zachodu na wschód przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Wzdłuż wybrzeża ułoży się front chłodny. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Troszkę to dziwnie brzmi, ciepłe polarno-morskie, ale jednak. Może chodzi o to, żeby nad morzem jednak w polarku, no bo silniej wieje. Szczegóły prognozy już teraz. No, a w końcu kto w polarku nie zmarznie, dajmy na to, a tym bardziej pomarańczowym czy czerwonym, to już sam w sobie jest ciepły. W północnej połowie kraju dziś pochmurno, na wybrzeżu Pomorzu popada deszcz, w pozostałych regionach pogodnie i bez opadów. No i ten wiatr, no właśnie, na północy kraju, na terenach podgórskich dość silny, w porywach do 65, na Pogórzu do 70, ale w Sudetach do 100 i w Tatrach nawet do 110 km na godzinę. W pozostałych regionach w centrum kraju wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Ciśnięcie się waha się, a w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i to, co zapowiadali specy od pogody. Im bliżej końca tygodnia, tym cieplej. No i dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Podejrzałem, co tam w biurze prognoz tak przez ramię w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek. Miejscami nawet do 23 stopni. No ale tak, proszę nikomu nie mówić. Wracamy do naszego cyklu spotkań z piosenkami, utworami około 5-minutowymi. No i zdaje się, że prognoza też właśnie na ten temat. Jesień na piątkę. Dziś Budka Suflera. Jeszcze wiruje twoja płyta. jeszcze się to ekran pali. Chodzimy światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. To pierwotna wersja Czasołowiu Budka Suflera w naszym cyklu Jesieni na piątkę. Ciąg dalszy? Proszę uważnie nasłuchiwać w przyszłym tygodniu. Budzik małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Kontakt z nami na trzy sposoby. Za moment sprawdzimy listę obudności. Za 23 minuty piąta, teraz RPWL. Tell me where do I get what I really need. Autopromocja. Koncerty, występy kabaretów, rozmowy o książkach i dancingi. 3 dni na wysokim poziomie. Bo do takiego przyzwyczaiła nas Maria Czubaszek. Poświęcony jej festiwal Cały Kazio odbędzie się już po raz 6. Zapraszamy na audycję z Polanicy Zdroju. Dzisiejsza lista przebojów spod Teatru Zdrojowego o 19:00 i jutrzejsza Markomania o 11:00. Oraz Myśliwiecka 357 jutro od 17:00. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Marek Niedźwiecki i Piotr Stelmach. Autopromocja. Znów ciemno, znów nie tak. Latarnie trafił szlak i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Śpi źle, potem chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle potem chodzi, ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. No i na budziku same odwrócone krzesełka, nasza ulubiona, 4:44. Sygnał od państwa, między innymi od pani Kasi, wiejskiej korespondentki, która informuje, że październikowo nieustające liście lecą z drzew, liście lecą z drzew i jest co grabić pięknie na wsi mazurskiej. Gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pana Stefcia z Mielca, na polu za oknem bałwanek bez noska, nie pada, nawet chmury gdzieś poszli, no i czuć powiew lata, jak to mówią. Na bruno, na zimno, skona. Oczywiście to nie pierwsze i nie ostatnie podrygi, no, nazwijmy to, takiej ładniejszej wersji jesieni. Przypominam, ocieplenie i więcej słońca w weekend i na początku przyszłego tygodnia. 8:06 na polu w Krakowiu i znów dużo wilgoci, ale muzycznie się podoba się pani Agata z Krakowa. Sygnał od pana Roberta. To a propos kombi jeszcze ciekawe, czy budzik lukał na 5:10:15 bez ograniczeń, tam właśnie w ścieżce dźwiękowej z przodu i w tyłówce. Oczywiście, 81 rok z drugiego albumu królowie życia. Bardzo dziękuję za przypomnienie i za zachęty muzyczne. Odważniej. To za chwilkę także jeszcze jedno takie przypomnienie z mocniejszym uderzeniem, ale nie, żeby to od razu jakieś szarpidruty były. Momencik, proszę o cierpliwość, bo sprawdzimy jeszcze listę obecności do końca. Przynajmniej tych sygnałów, które napłynęły do tej pory. Pan Rafał Stolarz z Bielska-Białej też na posterunku przy warsztacie Mocne 12 i idzie w górę. Będzie więcej, szczególnie na południu kraju właśnie. Sygnał od pana Pawła z Łosic, mokro i plus 6. Pan Krzysztof informuje, że w Łodzi rześki poranek, 8 stopni, wiatru brak, opadów i zjawisk atmosferycznych też brak. Miłego na weekend od pana Krzysztofa z Łodzi. A, przypomnienie. Jeszcze to 50-15. To państwo zainteresowało jeszcze do tego. To zdaje się na stare pieniądze to była 7-8 klasa. No, to teraz zdaje się w drugą stronę znowu druga klasa gimnazjum 7-8. Na dzień dobry piątek bardzo cieszy panią Iwonę z Nysy. 10 godzin i już człowiek będzie miał weekend. Na razie 7 plusów za oknem. Nie wieje, nie pada, czyli ogólnie w porządku. Dobre warunki do tego, by rowerkiem do pracy, rowerkiem. Pan Tomek z Radziejowa na słuchu, bardzo dziękujemy. Z sygnałów SMS-owych również, no nie powiem, że pęka w szwach, ale jak na tę godzinę sporo sygnałów. Między innymi od pana Mikołaja z Kościana. Szczególny dzień, ponieważ po raz czwarty zostałem wujkiem. Panie wujku Mikołaju, najlepsze życzenia z tegoż właśnie powodu. Sandomierz jesienno-wiosenny, 19 stopni. To nie teraz, to przewidywana temperatura w ciągu dnia, aktualna plus 9. Pan Przemek z Kościana też jest z nami, jak zwykle kleimy samochód, a właśnie jestem ciekawy dziś tym razem z granatowego na zielony, a w drodze do Tri-City, czyli Gdańsk czeka. Również z pozdrowieniami. Pani Magda z Krakowa kłania się nisko i dumnie pedałuje do pracy, by skończyć pierwszy tydzień na budzikowej zmianie. To nawet takie, bym powiedział, bardzo ładne określenie, na budzikowej zmianie. No i jeszcze pani Klaudia, nadal też z ogromnym entuzjazmem Mikołaj i siostra Klaudia w szpitalu, a my oczywiście także mocno trzymamy kciuki dla tych, którzy nie domagają. Szybkiego powrotu do zdrowia państwu życzymy. No i jeszcze ostrzeżenie drogowe o kolizji na A2 na 410 km w kierunku Poznania. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. A gdyby były jakiekolwiek inne wieści pogodowe, drogowe, zachęcamy do porannej korespondencji. Za chwilkę zagranica. I know I'm better off standing in the shadows, but from Jamiroquai. Ja tam lubię szarpi druty. To jeszcze pani Kasia pozdrawia z Krakowa. Też lubimy, też rozumiem. Tak niby nie wprost między wierszami, ale jeszcze będą szarpi druty. Spokojnie, spokojnie. Prawie połowa naszego dzisiejszego spotkania minęła, ale to jeszcze nie koniec muzycznych przygód. Sygnał z Wrocławia, gdzie już na nasłuchu, a po pracy wyczekiwany wyjazd na listę przebojów do Polanicy Zdroju. To od pana Jarka sygnał poradny z Wrocławia. Bardzo dziękujemy o te zapowiedzi. Myślę tego przebojowego, choć nie mam na myśli także listy przebojów weekendu w Polanicy. Będziemy dbać. Zresztą o tym przypominaliśmy. Cały Kazio znów obecny na antenie Trójki. To w ten weekend wielkie święto. No ale miało być za granicą. Między innymi pani Magda z Finlandii kłania się nisko. Odkłaniwujemy. To tak troszkę po fińsku. Sygnał z Barcelony. Tam nasz europejski podróżnik pan Stefan i dokumentacja fotograficzna. Jakie piękne widoki. Przyjemne. 20 stopni. To u pana Stefana. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry. Tak jedną nóżką jeszcze u nas, ale zdaje się, bo to sygnał nadesłany kilkanaście, dziesiąt minut temu od pana Łukasza, który boksuje się z poranną rzeczywistością Gliwice-Słowacja na tej trasy. To już pewnie u naszych południowych sąsiadów i jeszcze dalej kawałeczek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jak zwykle szerokiej i bezpiecznej drogi życzymy. Sygnał od pani Iwony, także z Seattle. Jutrzejszy poranek tak będzie wyglądał. Zdjęcie i fotografia i dokumentacja. Ach, jakże piękna. A na razie lampka wina, odpalony laptop, muzyka z głośników i 11 godzin do kolejnego wschodu słońca. Seattle i pani Iwona też jest z nami. Powiedziałbym nocną porą, ale niech to ten wieczór tak przyjemny się przeciągnie jeszcze. Z Harrogate'u pan Piotrek, koniec tygodnia i początek weekendu. Pogoda dziś w kratkę, 12 stopni w tej chwili z opadami deszczu. Przez pierwszą połowę dnia maksymalnie 14 i pora sucha to po południu. Tyle dają brytyjscy specy od pogody. No to co z tymi szarpidrutami? Myślę, że do piątej powinniśmy sobie spokojnie dać radę. Give me that look to lift me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming for 100 miles. Don't try to find a perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. Make it burn. Shoot me straight. I've got some friends who love to go away somehow. A couple old things to help me pity you feel well. There's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache, so pour it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything I got right here, right now. Make it burn. Shoot me straight.